pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 maja, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, nowy drugi próg podatkowy, a także dopłaty do mieszkań to filary Polskiego Ładu ogłoszonego dziś przez rząd. Od poniedziałku 16- i 17-latkowie będą mogli zapisywać się na szczepienia. Tej nocy nie warto nawet zmrużyć oka, dziś w całej Polsce noc muzeów. Drugi próg podatkowy podniesiony do 120 tysięcy złotych i emerytura do 2,5 tysiąca złotych bez podatku. To jeden z głównych filarów Polskiego Ładu, które mają pomóc przede wszystkim osobom najsłabszym i najbiedniejszym. Jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, to znacząca poprawa jakości życia, bo emeryci będą mogli pracować dalej, mimo uzyskania praw emerytalnych. Chcemy, żeby ci emeryci, którzy czują się na siłach, mogli pracować bez podatku. Dzięki temu będą mogli budować sobie zasadniczo wyższy też kapitał emerytalny. To oznacza, że po kilku latach już ich emerytura będzie znacząco wyższa, w niektórych przypadkach wręcz podwojona. Praca bez podatku dla emerytów, którzy chcą. Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział zmianę na rynku pracy w sposobie zatrudniania. Będziemy też dążyć do tego, żeby zostały zniesione umowy śmieciowe, od razu będą składkowane, ale dążymy do tego, by w krótkim czasie powstał jeden mechanizm, jeden model kontraktu pracy. Program Polski Ład został oficjalnie zaakceptowany i podpisany przez wszystkich liderów Zjednoczonej Prawicy. Wielu czekało na ten dzień z utęsknieniem. Od dziś oddychamy pełną piersią, bez maseczek, na otwartym powietrzu. Nadal jednak trzeba je zakładać w sklepach, autobusach, pociągach czy kościołach. Ale dla mieszkańców Tarnowa to i tak duża ulga. No nie, no zupełnie inaczej się oddycha. Właśnie czekałam na to i tak musiałam troszeczkę tam sobie luzować, bo ja jestem starsza, mam astmę, ale no starałam się przestrzegać przepisów. Oj super, no jeszcze zabezpieczenie jest, wiadomo, że trzeba mieć. Trzyma pani w ręku, nie w ręce, prawda? No przy sobie trzeba mieć. Jak się gdzieś wchodzi, to trzeba. Oczywiście do sklepu, do lekarza, gdziekolwiek. Pięknie. Wie pan, niech pan biega po sklepach, tak radzę, bo niektórzy już też uważają, w sklepie nie muszą. Za brak maseczki w miejscach, gdzie jest ona wymagana, grozi mandat do 500 zł, a w przypadku, jeśli sprawa trafi do sądu, to także grzywna do 5 tysięcy zł. Od poniedziałku 16- i 17-latkowie będą mogli rejestrować się na szczepienia. Otrzymają preparat firmy Pfizer. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano wczoraj wieczorem, a jutro będzie można ze strony rządowej pobrać specjalny formularz do rejestracji. Tam znajdzie się specjalna rubryka na wyrażenie zgody przez rodzica na szczepienie dziecka, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Wszystkim zainteresowanym polecam w niedzielę wejście na stronę Ministerstwa Zdrowia i pobranie tego formularza po to, żeby się przygotować już po prostu do szczepienia. W rozporządzeniu skrócono też do 30 dni czas od zakażenia, po którym szczepić będą mogli się ozdrowieńcy. W pełni zaszczepionych w Polsce jest ponad 4 200 000 osób. Tymczasem belgijskie władze sprawdzają możliwość podania dodatkowej trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 jeszcze przed końcem tego roku. Poinformował o tym szef Krajowego Zespołu do Spraw Szczepień. Z Brukseli Beata Płomecka. Dodatkowy zastrzyk ma być wzmocnieniem zwiększającym odporność, ale Belgia jeszcze nie zdecydowała, czy wszyscy otrzymają kolejną dawkę. Cały czas trwają badania. Może ona być dostępna tylko dla grup wysokiego ryzyka, ale brane pod uwagę jest także to, że dodatkowy zastrzyk będzie dla każdego, powiedział szef belgijskiego zespołu do spraw szczepień. Grupa zadaniowa pracuje nad dodatkową rundą szczepień zwaną fazą trzecią. Nie jest wykluczone, że zostanie ona uruchomiona jeszcze pod koniec tego roku. W Belgii podawane są wszystkie szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. Dwudawkowe BioNTech i Pfizer, Moderna oraz AstraZeneca, a także jednodawkowa Johnson & Johnson. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na taką noc miłośnicy sztuki czekają cały rok. Dziś noc muzeów w całym kraju. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku swoje podwoje dla zwiedzających otwiera o 19:00. Poza wystawą stałą i wystawami czasowymi pojawią się nieprezentowane nigdy wcześniej zabytki. Zaprasza rzeczniczka placówki Hanna Miksamul. Tym razem będą to zabytki związane z polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie. Do nich także będą nawiązywać miniatury filmowe prezentowane w mediach społecznościowych. Zostaną opowiedziane historie m.in. spektakularnych działań cichociemnych, czy też bohaterskiej walki polskich żołnierzy w czasie kampanii włoskiej 1944 roku. Opowiemy także o złamaniu przez Polaków kodów maszyny szyfrującej Enigma. Nie zapomnieliśmy także w Muzeum II Wojny o najmłodszych. To oni będą mogli usłyszeć historię misia Wojtka, więc najbardziej znanego kaprala drugiego korpusu polskiego generała Władysława Andersa. Noc muzeów odbędzie się w większości polskich miast. Wyjątkami jest Poznań, gdzie wydarzenia nie będzie, i Kraków, gdzie odbędzie się ono, ale tydzień później, czyli 21 maja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym zachodzie już grzmi. Burz można się spodziewać dzisiaj także w całej zachodniej części kraju. Raczej pochmurno, ale można liczyć na przejaśnienia. W Gdańsku 14 stopni, w Olsztynie i Białymstoku 17, w Poznaniu i Krakowie 18, a najcieplej tradycyjnie we Wrocławiu do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sandra Szwab. Supernowa Live. Słuchowisko, jakiego wcześniej nie było. Liczę ręce w locie, bo patrzę na to wszystko z góry. Czarna komedia w rytmie rap. Widać poważniej, wyraźniej. Tutaj, tutaj, przybywajcie ludzie mądrzy, ludzie odważni, ale rewolucja to dzikie zwierzę. O nowej to hucie opowieść. Po 5 latach ponownie na scenie teatralnej Trójki. Norma, reforma, historia, poema. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za smartfona na raty w Media Expert płacić 9 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego smartfona 9 zł, no to by było super. No i RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Na powitanie w sklepach Leroy Merlin mamy dla Ciebie prezent. Odbierz 100 zł za zakupy od 1000 zł. Kupując, zyskujesz. Taka okazja tylko do soboty. Regulamin dostępny w sklepach. Czekamy na Ciebie. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 16. Dzień dobry, Michał Jakubik ze mną, a w studiu Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A dzisiaj w audycji przeszłość połączy się z teraźniejszością i z przyszłością. Przyszłość to wreszcie zapowiadana wstępnie na jesień tego roku premiera filmu Las artystki sztuk wizualnych Janny Zastróżnej. Wiele wskazuje na to, że ten film, jeden, dodajmy, z najdłużej realizowanych polskich filmów i też z wielu powodów szczególny, będzie wydarzeniem sezonu. O lesie porozmawiam z osobą, która widziała na razie najwięcej niezwykłych obrazów, sekwencji tego filmu, czyli Sandrą Ksepką, montażystką. A przeszłość to z kolei moje i przede wszystkim Andrzeja Chyry wspomnienia z planu filmowego właśnie Lasu. Film był kręcony w wielu też dosyć szczególnych, dziwnych miejscach, ale też w wielu miejscach świata. Tutaj w tym wypadku miejsce akcji to ogródki działkowe gdzieś w Sopocie. Chyba bym dzisiaj już ponownie tam sam nie trafił. Teraźniejszość to z kolei aktualne propozycje filmów w sieci. Wybór mamy wciąż naprawdę duży. No i zapowiedzi pierwszych po dłuższej przerwie premier na dużym ekranie. No właśnie, to właściwie już ostatni tydzień, kiedy czerpiemy tylko z możliwości oglądania filmów online, a za tydzień będziemy mogli znowu wybrać się do kina. Niedawno w Trójce słyszeliśmy Champs-Élysées, No to może, żeby zachować tutaj jakąś ciągłość, Charlotte Gainsbourg, śpiewająca aktorka z Francji, chociaż w tym wypadku po angielsku. Filmowa Charlotte Gainsbourg, a my już zatrzymujemy się przy polskim filmie, no i przy tej oczekiwanej od kilku lat premierze filmu Las Janny Zastróżnej. Mam nadzieję, że spełnią się wszelkie przewidywania twórców tego filmu, którzy już z góry po tym, co zostało nakręcone, co zostało już zmontowane, bo montaż właśnie niedawno ukończono, spełnią się te oczekiwania i okaże się, że być może jesienią tego roku naprawdę będzie to wydarzenie. Powodów do tego jest wiele. No, sam fakt, o czym już wspominałem, że jego autorka, debiutantka w filmie Janna Zastróżna, to też artystka sztuk wizualnych, zresztą do współpracy przy filmie zaprosiła wielu znanych polskich artystów, no i również wielu znanych, to kolejny powód, polskich aktorów, bo tutaj w głównych rolach między innymi, no, obsada jest naprawdę imponująca i długo by ją wymieniać, ale Andrzej Chyra, Sandra Korzeniak, Marian Dziędziel, Eryk Lubos, Grażyna Błęcka-Kolska i tak dalej, nawet w niewielkich epizodach. No i wreszcie fakt, że film powstawał w taki szczególny sposób, bo przez wiele lat i właściwie kawałkami, sekwencjami twórcy zbierali pieniądze na to, by dalej pracować nad filmem, a zbierali też w nietypowy sposób te pieniądze, bo bywały na przykład licytacje. Jedną z nich prowadził, pamiętam, Andrzej Chyra, licytacje prac znanych, cenionych, no i też cenionych finansowo polskich artystów. Z tego potem były środki na kolejne etapy filmu. No ale wszystko zmierza do końca. No może jeszcze dodajmy też inspiracje literackie, one są niezmiernie ważne i troszeczkę może wydawać się dziwne połączenie, bo z jednej strony twórczość Samuela Becketa, a z drugiej braci Strugackich. Niezwykłe wizje to nas czeka. Zobaczymy, jaki efekt finałowy na dużym ekranie, być może jesienią, a już za chwilę spotkanie z osobą, która na razie widziała, jak wspomniałem, najwięcej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo, filmowo, witam Sandrę Ksepkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani montażystką filmu, którym interesuje się już od lat kilku. Kiedy pani pierwszy raz usłyszała o Lesie? Ja pierwszy raz usłyszałam o Lesie w wakacje ubiegłego roku. W lipcu chyba to było. A to już było kilka lat po rozmaitych sekwencjach nakręconych, tak, prawda? Dokładnie. Film Las rozpoczął się 5 lat temu już w tym procesie zdjęciowym. Natomiast konceptualnie podejrzewam, że jeszcze 2 razy tyle wstecz. No tak, jego autorką jest Joanna Zastróżna, artystka sztuk wizualnych, osoba o naprawdę, wydaje mi się, nieograniczonej wyobraźni. I to od razu dodajmy, że podobno zakończyła pani ten taki przynajmniej podstawowy montaż i, co istotne, w rocznicę urodzin Samuela Becketa, czyli mniej więcej miesiąc temu. A dlaczego to jest istotne dla filmu? Ponieważ Samuel Beckett jest gigantyczną inspiracją dla Joanny. Myślę, że to był pewien motor, który w ogóle pchnął ją do robienia filmów. No bo to jest debiut, prawda? Jej debiut filmowy. Tak, to jest debiut filmowy Asi. No i myślę, że to będzie bardzo głośny i mocny debiut. To są rzeczy, które bardzo mocno wpijają się w pamięć. Tego sobie życzę i życzę też tego widzom, którzy będą mieli przyjemność oglądać to, jak już będzie można to oglądać. Miejmy nadzieję, że być może nawet już za kilka miesięcy, ale mówimy tutaj o tych inspiracjach literackich. Padło nazwisko Samuela Becketa, ale chyba nie tylko, bo też ważna przy realizacji filmu Las była twórczość braci Strugackich. Czy to się nie zmieniło? Nie, to się nie zmieniło. Powieść braci Strugackich, Ślimak na zboczu, to jest powieść, która jest inspiracją do takiego, powiedzmy, głównego plotu, głównej fabuły tego filmu i bezpośrednio też do głównych postaci, czyli Mruka, którego gra Andrzej Chyra, oraz dziewczynki, którą gra Sandra Korzeniak. I gdzieś ci Strugaccy tak naprawdę byli inspiracją do narysowania tego podstawowego świata występującego w filmie, aczkolwiek tych świat jest mnogość, jest co najmniej 3, a może nawet 4 przestrzenie, czasoprzestrzenie, przestrzenie fabularne, między którymi ci bohaterowie bardzo swobodnie się poruszają. To jest bardzo zawiła i bardzo ciekawa konstrukcja, taka ideologiczna wręcz. Natomiast tak, bracia Strugaccy bardzo pomogli w tym wszystkim, żeby myśleć o tym jakoś szerzej, a nie tak po staremu. Próbuję sobie wyobrazić to, co dopiero, mam nadzieję, w nieodległej już przyszłości zobaczymy na ekranie. Pani już to wie, jak to wszystko wygląda. Sądzę, że no, w wypadku właśnie Joanny Zastróżnej bardzo ważne było to, co się zmieściło w kadrze, to, co zarejestrowała kamera, czyli jednak ta warstwa wizualna i właśnie jaki to przynosi efekt, jakie efekty, bo przecież film był kręcony w bardzo różnych miejscach, tak, przestrzeniach i też geograficznie w różnych miejscach świata. Tak. No Joanna ma niesamowitą wyobraźnię, ma niesamowite poczucie estetyczne i pomimo tego, że te zdjęcia są naprawdę rozstrzelone po świecie, po tym naszym pięknym świecie, bo to jest Fuerteventura, to jest Estonia, to jest Sopot, to jest Skansen pod Lublinem, to są na pierwszy rzut ucha zupełnie niezwiązane ze sobą lokacje. Natomiast to jest wszystko połączone gigantycznym zmysłem i duszą Asi, więc to wszystko jest bardzo spójne. Bije od tego, bo

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wspomnieliśmy już o aktorach, wspomnieliśmy Andrzeja Chyrę, Sandę Korzeniak. Kogo jeszcze zobaczymy w filmie Las, bo też warto przy okazji zauważyć, że nie tylko aktorów. Tak, szczególnie ważną postacią również z świata artystycznego jest wyjątkowy performer i to jest Leon Dziemaszkiewicz, ale też Asia ma w sobie ogromną miłość do zwierząt i przede wszystkim koni, w związku z czym konie są bardzo ważnym elementem tej całej układanki. Energia koni, która myślę, że też gdzieś prowadzi Asię przez życie, jest też przeniesiona do tego filmu bardzo bezpośrednio i zapewniam, że obrazki z końmi w tym filmie są niebywale mocne. A no właśnie, a jeśli chodzi o zawodowych aktorów, to może jeszcze wymieńmy tych pozostałych, którzy zagrali, bo nawet, właśnie, to trzeba zauważyć, że bardzo zdolni aktorzy zgodzili się w tym niezwykłym projekcie nie dość, że wziąć udział, ale czasami nawet zagrać nieduże, a bardzo charakterystyczne role. Tak, to prawda. Asia przekonała do swojej wizji również Dawida Ogrodnika, pana Mariana Dziędziela, panią Grażynę Błęcką-Kolską, z młodego pokolenia Mariankę Zydek. Też jest Eryk Lubos, tak? Tak, jest też Eryk Lubos, bardzo charyzmatyczny, fenomenalny na wietrze i przy zachodzie słońca na Fuerteventurze. No naprawdę Asia zagrała jakoś tak bardzo emocjonalnie, silnie na wszystkich, przekonując do swojego filmu i to zadziałało świetnie i myślę, że to wszystko przekłada się na ekran, te talenty, ta siła, ta energia. Niesamowita rzecz. No to nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na premierę filmu. Ta, mam nadzieję, przynajmniej taki pierwszy możliwy termin, to jest jesień tego roku, tak? Chcielibyśmy, oczywiście wszyscy byśmy chcieli. Natomiast jak to się potoczy, no to zobaczymy. Niestety nikt nie odda ręki, żeby założyć ten termin. No ale to już najwyższa pora po 5 latach produkcji i realizacji tego filmu. To chyba już dobry czas na to, żeby oddać go wreszcie publiczności, ale tak, to prawda. O to pewnie zapytam za czas jakiś autorkę filmu, Jannę Zastróżną. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję serdecznie. A gościem trójkowo filmowo była Sandra Ksepka, montażystka, jedna z dwóch właściwie montażystek filmu Las Janny Zastróżnej. Na razie się przygotowuje pani do współpracy z Janem Jakubem Kolskim. Ja już jestem po współpracy z Janem Jakubem Kolskim. Tam mam nadzieję na premierę już jakoś niebawem. Może za miesiąc, za dwa, może latem. To zdradźmy jeszcze może słówko na temat tego nowego filmu reżysera. Otóż jest to film dla dzieci. Jest to film dla dzieci. Duży, piękny, ogromny, epicki, z bajkowymi postaciami kostiumowymi, przepiękną charakteryzacją, przepiękną scenografią. Mam nadzieję, że wszystkim skradnie serca ten film, tak jak skradł mi już na poziomie scenariusza. A tytuł? Tytuł to Republika Dzieci. No dobrze, i premiera wkrótce, tak? Premiera wkrótce, mam nadzieję, tak. No właśnie, bo już niedługo również będziemy mogli wrócić do kin. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Tell me when will you be mine? Tell me cuando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando you mean feel better. I write you lovely love letters and sing for you a cappella. My Bella, my Bella, I die if I can't come near you. I love you forever. Every moment is every day is like a lifetime. can't wait either. Tell me quando, quando, quando. This love of mine, this love of mine. We waited for the right time, the right time. Girl, you the love of my life. Fergie prosto z filmu Nine Roba Marshalla. Nine, 9 roztańczonego, rozśpiewanego, a inspirowanego 8,5 Federico Felliniego. Takie to wspomnienie, a my już zatrzymajmy się przy naszej teraźniejszości. To ostatni tydzień, kiedy sięgamy po filmy wyłącznie online. Za tydzień już będzie można wybrać się znowu do kina. Ale w związku z tym warto przypomnieć o kilku propozycjach. Mówiliśmy o tym dzisiaj przed południem w Trójce. To Weekend na platformie mojeekino.pl, czyli na platformie kin studyjnych z Xavierem Dolanem. Nie byle to kto, bo pamiętamy młody, bardzo młody, 19-letni zaledwie kanadyjski reżyser podbił świat, podbił festiwal w Cannes swoim debiutem, Zabiłem swoją matkę. No i później było naprawdę przez kolejne lata, aż do dziś ciągle jest bardzo młody i wszystko jeszcze przed nim bardzo, bardzo interesująco. No i w ramach takiego mini festiwalu filmów Xaviera Dolana właśnie w ten weekend, jeszcze dziś, jeszcze jutro można zobaczyć na mojekino.pl 4 filmy, To tylko koniec świata, Na zawsze Lorenz, Matthias i Maxim oraz Tom. Poza tym przypominam, trwa 18. Węgiel Film Festival. To międzynarodowy festiwal krótkometrażowych filmów studenckich online. Oczywiście zwykle odbywa się w Katowicach. Tym razem jeszcze również do końca weekendu możemy wirtualnie zobaczyć bardzo interesujące filmy. Krótkie, najczęściej studenckie etiudy z całego świata. Jeśli ktoś ma ochotę na serial, ale taki niezobowiązujący, to w zależności od zmieniającej się pogody, na krótkie, bardzo krótkie odcinki, ale też pełne grozy i pełne rozmaitych skojarzeń z gatunkiem horroru, no to też jest ku temu okazja. To propozycja online, czyli specyficzny serial złożony z wielu naprawdę króciutkich odcinków, Terror 404. No i też ciekawie, jak zwykle zresztą dzieje się na platformie festiwalu 5 smaków. To już ostatni weekend z przeglądem Koreanki, o którym mówiliśmy w Trójce. Ten potrwa jeszcze do czwartku, do 19 maja, ale tu nie tylko filmy, tu również wiele interesujących dodatków, wywiadów, wykładów, wszystko co dotyczy kina z Azji. Naprawdę interesujące historie. No i może już czas, by wspomnieć o filmach, które za tydzień pojawią się na ekranach polskich kin. No myślę, że szykuje się jedno duże wydarzenie, bo ten reżyser zawsze wzbudza wielkie emocje. Nowy film Pedro Almodovara, Ludzki głos. Premiera już w najbliższy piątek. Film o tyle szczególny, w tym wypadku zresztą owiany pewną tajemnicą, że to pierwszy anglojęzyczny film hiszpańskiego reżysera, a główną rolę zagrała w nim Tilda Swinton. Ale w związku z tym jeszcze jedna propozycja w sieci, bo właśnie w związku z tą premierą będzie można sobie przypomnieć to z kolei na platformie krakowskiego kina Pod Baranami. Dwa inne filmy z udziałem znakomitej brytyjskiej aktorki, Tylko kochankowie przeżyją i Musimy porozmawiać o Kevinie. To już od wczoraj do 17 maja. A jeśli chodzi o premiery kinowe, to doczekamy się wreszcie obsypanego nagrodami ostatnio dla odtwórcy głównej roli Anthony'ego Hopkinsa, bo to i Oscar, i BAFTA. Film Ojciec również już w najbliższy piątek. Poza tym Martin Eden, no i bardzo, bardzo wiele innych propozycji. A z kolei jeśli chodzi o polskie kino, no to myślę, że te polskie premiery otworzy film Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej. Bardzo też szczególna propozycja, w której poza znanymi nam Wojciechem Solarzem czy Romą Gąsiorowską, Mariuszem Bonaszewskim występują aktorzy z teatru szczególnego. Więcej na razie nie zdradzam. Na pewno w trójkowo, filmowo jeszcze o Amatorach porozmawiamy. No i wreszcie świetne uzupełnienie do repertuaru wkrótce otwartych ponownie kin. Festiwale filmowe myślę, że teraz już mają szansę naprawdę wiosną tego roku wystartować w tym zwyczajnym trybie, tradycyjnym, stacjonarnym. Mówiłem ostatnio, że no też właśnie w ostatniej chwili przeniósł się na wrzesień festiwal Docs Against Gravity, ale jest jeszcze jedna zmiana. Zwykle początek maja nam się kojarzy z kinem na granicy, czyli po obu stronach granicy, w czeskim i w polskim Cieszynie. Z wiadomych względów 23. przegląd filmowy Kino na Granicy odbędzie się w tym roku nieco później, od 30 do 4 sierpnia. A już niedługo festiwale, przede wszystkim na południu Polski, 61. Krakowski Festiwal Filmowy, to od 30 maja do 6 czerwca, a właściwie tuż pod koniec można się przenieść kawałek dalej do Tarnowa. Tam 35. Tarnowska Nagroda Filmowa od 5 do 12 czerwca. O ile na Krakowskim Festiwalu Filmowym oglądamy przede wszystkim dokumenty i raczej krótkie filmowe formy, o tyle w Tarnowie będzie można zapoznać się z najnowszymi i najciekawszymi polskimi filmami ostatniego sezonu. No to zanim wrócimy do filmu Las i tym razem do wspomnień przede wszystkim Andrzeja Hery, sięgnijmy po utwór z filmu Narodziny Gwiazdy, ale to nie będzie ten najbardziej znany, oscarowy, może nieco mniej też świetny, Lady Gaga, Bradley Cooper. You're killing me, baby, with the things you do. Put me in the ground before we're through. Burning up this town, spending everything I've saved. Yeah. You've been out all night digging my grave. Every little lie you tell can't keep it hid. Just another night on my coffin lid. Someone else is getting all the love you never gave. You'll be older, something like Lady Gaga, Bradley Cooper, piosenka z filmu Narodziny Gwiazdy, a w trójkowo-filmowo już za chwilę wrócimy, tym razem do wspomnień związanych z realizacją filmu Janny Zastróżnej Las. Ten film był, tak jak mówiliśmy, kręcony w wielu różnych miejscach. Ja raz trafiłem na plan i było to w Sopocie. Gdybym miał dzisiaj do tego miejsca trafić, to pewnie by mi się nie udało. Ktoś zaprzyjaźniony z ekipą zawiózł mnie na miejsce, a to były ogródki działkowe. Chociaż muszę powiedzieć, że w tle absolutnie widoczny i obecny był tak ważny dla autorki tego filmu i dla samego filmu las. Za moment powspominamy wraz z Andrzejem Chyrą, który zagrał w tym filmie jedną z głównych ról. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zacznijmy od kostiumu. W różnych występowałeś, ale nie wiem, czy w takim szczególnym, czego niestety nie mogę pokazać w radiu, już się zdarzyło? Wiesz co, no rzeczywiście nie wiem. Jakoś tak nie kolekcjonuję specjalnie tych kostiumów w pamięci, ale ten jest taki, no, oryginalny. Gdybyś spróbował opisać, w czym teraz jesteś? No jestem w takiej bieliźnie. Podobną bieliznę ma Maciek Sztur w Aniołach w Ameryce. To jest bielizna takiego mormona. Czyli taki kombinezon, kalesony plus koszulka zapięte z przodu, z dziurą w kroku. Działa na wyobraźnię. No, mam nadzieję, że w filmie również, nie tylko w radio. Jesteśmy w Sopocie, jesteśmy w lesie, właściwie obok lasu, bo tak naprawdę na terenie ogródków działkowych. I właśnie zdjęcia zaczęły się chyba jakoś bardzo wczesnym rankiem. Co się działo w tych ostatnich kilkunastu godzinach z tobą i z ekipą filmową lasu? Słuchaj, no mieliśmy taką dziwną scenę spotkania mojego z Robertem Kuśmirowskim, który grał starą kobietą z owłosionym torsem, ale oczywiście był kompletnie czymś innym. A potem Robert stał w tym bajorze, obok którego stoimy. Czyli jakiś taki basenik działkowy. Taki basenik działkowy, w którym łowił żabę takim podbierakiem, a ja się temu przyglądałem. Zastanawiam się, jak to sobie ułożyć, choćby w jakimś fragmencie tej historii, którą opowiadacie. Czy pomożesz mi? Słuchaj, ta historia, myślę, nie ma jakoś ochoty być bardzo ułożona. Ma jakąś taką swoją dynamikę, której ja do końca nie rozumiem, ale chętnie się jej poddaję. To jest tak w gruncie rzeczy tak naprawdę jakieś impresje Aśki Zastróżnej, która to reżyseruje. No i to jest kwestia tego, czy się temu poddamy, czy nie. Ja nie wiem, czy to jest jakieś genialne, czy coś. Natomiast ma to w sobie jakąś taką, nie wiem jak to nazwać, dezynwolturę, która czasem jest potrzebna, żeby tak po prostu wyjść poza standard takiego normalnego kina, tak jak pamiętam, gdzieś to było i tak bardzo konsekwentne i fabularnie prowadzone, czyli na przykład Kalafior, Jacka Borcucha, nie? Ale to są takie wyjścia jakby poza takie, no, jakby powiedzieć, duży film, czy film dobrze zrobiony, czy cokolwiek. To jest po prostu jakaś fantazja, wyobraźnia, wrażliwość, nie wiem, no coś takiego. No właśnie, no, Robert Kośmirowski, z którym gram, no, jest po prostu artystą, no, jest artystą, który też jest kuratorem, robi wystawy, jest naprawdę, myślę, w takiej top czołówce artystów polskich dzisiaj. Czyli bliska na pewno w sensie zainteresowania osoba reżyserce filmu. No na pewno, no. Mi również też, ale to jest rzeczywiście ewidentne jakby takie wskazanie, już na pewno dla ludzi, którzy kojarzą postaci, persony, że jest to wyraźnie wskazanie jakby takiego, nie wiem jak to nazwać, czy chodzi o dystans, czy coś, ale jakby wskazanie, że to jest jednak film, który bardziej kieruje się w stronę, albo przynajmniej pomiędzy art and film. Na pewno nie jest to próba zrobienia thrillera, filmu przygodowego, czy jakiegokolwiek w ogóle filmu w kategoriach tych, które możemy na Filmwebie, czy tam na czymkolwiek przeczytać o tym, co to jest za gatunek. No. No i po tym, co powiedział Andrzej Chyra, nie mamy wątpliwości, że trudno będzie film Las Janny Zastróżnej sklasyfikować, ale może dobrze, że on się wymyka wszelkim klasyfikacjom. Do tych wspomnień z planu filmowego, do wspomnień Andrzeja Chyry, za chwilę w trójkowo-filmowo wrócimy, ale pomyślałem sobie, że jeśli dzisiaj rozmawiamy o twórczości, a właściwie debiucie filmowym artystki, o takiej niekonwencjonalnej wyobraźni, właściwie nieograniczonej w tworzeniu tych obrazów, no to sięgnijmy po utwór artystki, która nieskończenie muzycznie również wykazuje się nieograniczoną niczym wyobraźnią i aby nas wciąż zaskakiwała. Czekamy. Kate Bush. Cut along the door, tell it. W trójka filmowa już wracamy do ogródków działkowych gdzieś w Sopocie i do wspomnień z planu filmu Las nieostrożnego czasami Andrzeja Chyry. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Uważaj, bo wpadniesz do basenu. Pory pokład mułu. No właśnie, może tutaj lepiej się oprzeć. Nie przypadkiem właśnie zacząłem od tego kostiumu, bo myślę, że właśnie w wypadku takiego filmu, w którym bardzo ważna jest ta strona wizualna, to myślę, że każdy szczegół jest istotny, także to, jak wy, aktorzy, wyglądacie. Wprawdzie jesteśmy w naturalnej scenerii, bo akurat w ogródku działkowym, ale no właśnie, już twój wygląd do tego ogródka tak wprost chyba jednak nie pasuje, on jest trochę odrealniony. Nie, no, Aśka prowadzi taką grę surrealną, to znaczy jakby zaburza te porządki. Znaczy tutaj nie chodzi o to, żeby coś do czegoś tak naprawdę pasowało. To jest jakaś taka gra wolnych skojarzeń, która też ma chyba wywołać grę wolnych skojarzeń u tego, kto to później, mam nadzieję, będzie jeszcze oglądał. Więc tu jakby na przykład zadawanie pytań takich, które się normalnie zadaje w filmie, czyli dlaczego, po co, skąd, dokąd i tak dalej. Nie ma sensu. Czasami nie ma, albo właściwie nie ma. Może nie jest nie to, że... Uzasadnienie. Czasem po prostu, jeśli się chce to robić, to trzeba się temu poddać i tyle, no. Powiedz właśnie, z kim tej ostatniej nocy i dzisiaj w ciągu dnia tutaj pracowałeś na planie, mam na myśli aktorów, bo tutaj też w charakterze aktorów występują właśnie jedna już osoba wspomniana, ale występują też osoby z filmem czy z aktorstwem dosłownie bezpośrednio niezwiązane. Wiem, że drugą główną rolę, podobnie jak w Molhill Joanny Zastróżnej, takim krótkim filmie, mm-hmm. którym pewnym wstępem do lasu grałeś przede wszystkim z Erykiem Lubosem. Jak jest teraz i jak jest w ogóle w tym filmie? Ten film niestety nie ma, że tak się wyrażę, mocnego finansowania, w związku z tym tak doskakujemy i robimy po dniu jak się da, jak się kiedy da. Więc z Erykiem mieliśmy i z Sandrą Korzeniak mieliśmy fantastyczne, można powiedzieć, wakacje, chociaż nie były to do końca wakacje. Spędziliśmy tydzień na Teneryfie, na wulkanie, gdzie po prostu... Na tym najwyższym szczycie. Nie. No nie, no musielibyśmy codziennie się wspinać tam na to, to by było, to by nas wykończyło. Ale perspektywa jest naprawdę taka mistyczna, nie wiem jak to nazwać. To już sobie wyobrażam, że zupełnie inna przestrzeń, inna natura niż tutaj w scenarii Sapockiej. No więc jakby też na tym polega chyba, mam nadzieję, gdzieś uroda i urok tego filmu, że on będzie kompletnie właśnie taki eklektyczny, że przemieszczamy się właśnie z wulkanu na Teneryfie do ogródków działkowych w Sopocie, nie? A potem jeszcze wejdziemy do lasu, a potem jeszcze wejdziemy do metra w Moskwie, a potem jeszcze coś. Znaczy jak gdyby to jest taka gra o takich obrazów, no to jest taka, no tak, na wystawie. No dzisiaj widziałem wystawę Kossaków w Sopocie. No i oczywiście na 90% obrazów jest koń, nie? Wielka wystawa, naprawdę niezła. Jak nie jestem miłośnikiem za bardzo Kossaka, to jednak coś tam można zobaczyć. Natomiast tutaj, no to jest rzeczywiście zderzenie kompletnie różnych obrazów. Znaczy jakby przeskakujemy w przestrzeni, w czasie, w estetyce, w kompletnie różne miejsca. I ja myślę, że takie filmy są o tyle potrzebne, że troszeczkę nam czasem pokażą, jak można poszaleć, jak nie trzeba być bardzo konsekwentnym, koniecznie. To są takie filmy, które czasem idą na spalenie, mam nadzieję, że ten nie, ale które jednak pokazują, że warto wyjść poza jakąś taką standardową formułę scenariusza, scenografii, poza taki standard filmowy, kiedy mamy po prostu historię, punkty zwrotne i tak dalej. No dobrze, wspomniałeś o Eryku Lubosie, o Sandrze Korzeniak. Tutaj akurat ich nie widzę na działkach. Z kim w takim razie pracowałeś na planie w ciągu tego ostatniego dnia? Tylko z Robertem Kuśmirowskim. Tak. On był w piance, a ja jestem w tej piżamie. A Sławomir Blaszewski? No, kostiumy. On nie gra tutaj. Ja nie wiem, może się gdzieś tam zmieści. Pojawiają się jeszcze inne postaci. Ja z nim nie miałem jakiegoś bliskiego bardzo kontaktu, ale ja podejrzewam, że większość osób z tej ekipy w tym filmie się znajdzie. Użyci jako, nie wiem, jedni są w formie drzew, inni, nie wiem, w formie stołków być może. Jeszcze nie wiem. To już fantazja autorki. To już jest tak, po prostu to. I tyle też dziś wspomnień Andrzeja Chyry z planu filmowego filmu Las w reżyserii Joanny Zastróżnej. No myślę, że naprawdę zapowiada się ciekawie. No i oby się te plany zrealizowały. Premiera jesienią tego roku. Oczywiście na dużym ekranie, oczywiście w kinie, do których możemy wybrać się już za kilka dni. To wszystko dziś tylko filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. A przed 17 w Trójce jeszcze wspomnienie z polskiego kina, szczególne myślę, bo to ostatni film Janusza Kondratiuka, Jak pies z kotem, Hank Massive.